To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wypadek cysterny z gazem w miejscowości Kiełczyna w Świętokrzyskiem. Brytyjska para książęca dziękuje za ciepłe przyjęcie w Polsce. Więzy kulturowe od dawna były w centrum naszych bliskich relacji, mówił książę William. Świadkowie Jehowy zostali zdelegalizowani w Rosji, zapowiadają skargę do Trybunału Praw Człowieka. Całkowicie zablokowana jest wojewódzka 757 w miejscowości Kiełczyna w województwie świętokrzyskim. Doszło do wypadku cysterny przewożącej płynny gaz. Co dokładnie się stało, o tym opowiedział nam Mariusz Domagała z policji w Staszowie. Z niewyjaśnionych przyczyn cysterna zjechała na pobocze i przewróciła się. Nikomu nic się nie stało, policjanci i strażacy zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. Droga jest zamknięta, nie ma przejazdu. Przy pomocy policji zostały zorganizowane objazdy, natomiast cysterna jest zabezpieczona przez strażaków i czeka na specjalistyczny sprzęt, żeby została podniesiona. Powtórzmy, zablokowana jest droga wojewódzka 757 w miejscowości Kiełczyna w Świętokrzyskiem. Tak może być nawet do rana. Nie będzie opłaty paliwowej. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje z Sejmu projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. To on zawierał zapis o 25 groszach opłaty za litr paliwa. Wniosek o wycofanie projektu złożył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. O decyzji poinformowano wieczorem po spotkaniu członków władz PiS-u w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Pieniądze z opłaty paliwowej miały trafić do funduszu, z którego przeprowadzane byłyby remonty dróg lokalnych. Przeciwko ustawie protestowała opozycja. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że poszukają tych pieniędzy w innym miejscu. O mocnych więzach łączących Polskę z Wielką Brytanią mówił brytyjski książę. William przemawiał w warszawskich Łazienkach, gdzie razem z żoną i polską parą prezydencką wzięli udział w uroczystej kolacji. Książę mówił o mocnych więzach, które łączą Polskę i Wielką Brytanię, w tym o kulturze i sztuce. Teatr szekspirowski w Gdańsku, który Catherine i ja zobaczymy jutro, przypomina, że więzy kulturowe od dawna były w centrum naszych bliskich relacji. Sztuki Szekspira były wystawiane w Polsce, po polsku, krótko po ich premierach w Londynie. Książę mówił też o sile i odwadze Polaków pod zaborami w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Odczytał też list od królowej Elżbiety II. Książę Filip i ja przesyłamy nasze najgorętsze pozdrowienia dla wszystkich uczestników przyjęcia z okazji pierwszej oficjalnej wizyty księcia i księżnej Cambridge w Polsce. Mamy wspaniałe wspomnienia z naszej wizyty z 1996 roku. Doświadczyliśmy znanej na całym świecie gościnności w Warszawie i Krakowie. Jestem zachwycona, że książę i księżna Cambridge będą mieli okazję doświadczyć tego samego w Warszawie i Gdańsku. Para książęca noc spędza w Belwederze. Zdelegalizowano świadków Jehowy w Rosji. Tak ostatecznie zdecydowało Kolegium Apelacyjne Sądu Najwyższego w tym kraju. Prawnicy wspólnoty zapowiedzieli złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wspólnota Świadków Jehowy została uznana w Rosji za organizację ekstremistyczną i ma na terenie tego kraju zostać zlikwidowana. Adwokat organizacji Wiktor Rzenkow powiedział, że wyznawcy wspólnoty Świadkowie Jehowy już zostali poddani w Rosji masowej dyskryminacji. Są zwalniani z pracy i odmawia im się alternatywnej służby wojskowej. Z wnioskiem o delegalizację Świadków Jehowy wystąpiło Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji. Zwróciło uwagę, że wcześniej rosyjskie sądy uznały za ekstremistyczne 95 broszur tej organizacji religijnej. Do Związku Wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Rosji należy 175 tysięcy osób. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy temat. Dorosłe mają maksymalnie 18 mm. Mimo, że to niewiele, to wiele mogą sprawić kłopotów, zwłaszcza gdy ich rój wpadnie we włosy. Mowa o guniakach czerwczykach, owadach podobnych do chrabąszczy majowych, które właśnie się wyroiły. Trochę straszne. Tak wygląda nieprzyjemnie. Latują na przykład wieczorem do lamp, do otwartych okien. Doktor inżynier Artur Rutkiewicz, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Do światła po prostu. Światło je wabi, a ponieważ ich aktywność związana z lotem to właśnie parne, upalne dni. Zaczynają pod wieczór i latają też wieczorem i częściowo w nocy. Mają pazurki. Doktor Piotr Tykarski, entomolog, Wydział Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Wystarczy popatrzeć, wziąć do ręki z bliska, popatrzeć, zwłaszcza jeśli się chwyci samca, ma piękne, pierzaste czułki, naprawdę sympatyczne stworzonko. Nikomu nic złego nie zrobi. No nawet takie futerko tutaj ma. Bardzo elegancki. Jakie jeszcze ma futerko? No przy bliższym poznaniu można by było polubić. A o guniaki czerwczyki pytał Tomasz Jeleski. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. Korona Kielce i Zagłębie Lubin zainaugurowały sezon w Ekstraklasie. Podobnie zresztą jak VAR, czyli system wideo, który ma pomóc sędziom w spornych sytuacjach. Tych dzisiaj w Kielcach nie było, a że faul w polu karnym na Bartłomieju Pawłowskim był, musieli przyznać nawet kibice Korony. Jedenastkę wykorzystał Filip Starzyński i Zagłębie zgarnia pierwsze 3 punkty. I o to chodziło, przyznaje trener Piotr Stokowiec. Gra się po to, żeby zwyciężać, żeby odnosić zwycięstwa i gromadzić punkty, tym bardziej, że w tym sezonie te punkty nie będą dzielone, także na pewno cenne zwycięstwo. Niedosyt za to w drużynie Korony, która dziś przez większe fragmenty gry przeważała, przyznaje Bartosz Kwiecień. Zagraliśmy dobre zawody, brakło trochę skuteczności, na pewno jest duży niedosyt, ale myślę, że jak to się mówi, pierwsze koty za płoty i w następnych meczach będzie dużo lepiej. I może będzie dużo lepiej w drugiej kolejce, ta już od piątku. Dużo lepiej nie mógł już zagrać Łukasz Kubot. Polski tenisista wraz ze swoim deblowym partnerem, Brazylijczykiem Marcelo Melo, wznieśli się na wyżyny tenisowego rzemiosła i wygrali w sobotę Wimbledon. Dziś Kubot wrócił do kraju i choć minęło kilka dni, wciąż nie może uwierzyć w sukces. Spektakularny sukces, satysfakcja, duma, nie da się tego opisać. Kapitalne wspomnienia i co mogę powiedzieć, no marzenia się spełniają. Taką wisienką na torcie było wczoraj kolacja zwycięzców na Wimbledonie i uścisk nawet ręki samego Rogera Federera. Ten moment zapamiętamy do końca życia. No i mam nadzieję, że któregoś dnia do mnie to dojdzie. Kubot w światowym rankingu deblistów skoczył na 4. miejsce. Wśród singlistów prowadzi Szkota Andy Murray, Jerzy Janowicz awansował na 107. miejsce, a wśród pań nową liderką jest Czeszka Karolina Pliskowa. Agnieszka Radwańska wciąż 10. Na Mistrzostwach Świata Paraathletics w Londynie Polacy zdobyli 2 pierwsze złote medale. Barbara Niewiedział, mistrzyni paraolimpijska, potwierdziła dominację w biegu na 1500 metrów. Chwilę później na tym samym dystansie triumfowali niewidoma Joanna Mazur z przewodnikiem Michałem Sawickim. Wcześniej srebrny medal zdobył 19-letni Krzysztof Ciukrzy z porażeniem mózgowym. Był 2. w biegu na 200 metrów. Brawo Polacy! I jeszcze na koniec piłka nożna i kilka informacji transferowych. Kierunek Moskwy obrał Maciej Rybus. Polak przeniesie się z Olimpiku Lyon do stołecznego Lokomotivu. To powrót Polaka do Ligi Rosyjskiej, w której grał już w Tereku Grozny. Zdaje się, że coraz bliżej zakończenia jest także saga dotycząca transferu Wojciecha Szczęsnego. Po miesięcznych dywagacjach włoskie media przekonują, że tym razem polskiego bramkarza od Juventusu Turyn dzieli tyle co nic. Pewne jest za to to, że do Bianconeri z Bayernu Monachium przeszedł Douglas Costa. Nigdzie się nie rusza za to wielki Francesco Totti. Niczym Koloseum jest stały w rzymskich uczuciach i pozostaje w AS Romie w roli działacza. Buty piłkarskie Francesco postanowił zawiesić na kołku. To tyle na dziś w sporcie. Jutro o 7 informacje przekaże Krzysztof Łoniewski. A jutro cieplej niż dzisiaj, więcej słońca padać nie powinno, na termometrach od 21 do 26 stopni Celsjusza. W nocy chłodno, na termometrach od 8 do maksymalnie 14 stopni, poza tym opady tylko na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Chociaż pamięć krusza, zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem wieje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: Łona, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka, jakaś nic nie rozumiem. Słyszę: święty Piotr wybrał losowo twój numer. Ja tu nic nie widzę z góry, nic, bo mi zasłaniają chmury. Widoczność licha, więc przestań pieprzyć, mów co słychać. A kicha, każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza doba na cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończy na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu. Ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. U mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny, a? Tak rzadko trafia się tu człowiek. A? Kiedy kicha, nikt nie mówi mi na zdrowie. A psik? Na zdrowie. Ta, ra, ta, tr, tr. wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszej rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Prosi Boga. Kogo? O, przepraszam, ale byłaby to największa kasza na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. W 2001 roku ukazała się debiutancka płyta Łony, zatytułowana bardzo pięknie Koniec żartów. Teraz ten sam album ukazał się w wersji winylowej i to przepięknej, z utworami bonusowymi, które będziemy prezentować w audycji Polski Beat za tydzień, za dwa tygodnie. A ja jestem przede wszystkim wzruszony tylną okładką, na której Łona siedzi sobie w przepięknym trabandzie, czyli w samochodzie, który też kiedyś miałem 20 kilka lat temu. Ania Regulska zrealizuje dzisiejszą audycję, Dawid Bartkowski jest z nami i fan trabantów, czyli Hirek Wrona, mówi te słowa. To jeszcze raz sięgnijmy po ten album w wersji winylowej Helmut Rura, czyli utwór o trabancie. Żeby uruchomić ten wehikuł, to ona musi wyjść. Bo to nie ma rozrusznika. No to tak. Jezus Maria. Boże święty. No kurde, przyrozumie nie jest taki drogi. Amulet potrzebny, nie? A może się... Nie. No, już. Kontynuacja challenge'u. Już 9:05, gdy my w miasto wyruszamy. Razem z chłopakami delektuję się wiatru pilami. No, jak to wyruszałeś? Dwa na godzinę? No, centralnie, jemu takie rzeczy wystarczają. Wystarczy. Przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam. Człowieku, 16-letni trabant. Tylko wsiadać i rura, gaz do dechy. Największe źródło motoryzacyjnej uciechy. Słychać śmiechy, pastyr kolej syczęcie. Śmieje się, odpadnie na pierwszym zakręcie. Przybywają silnik wyje, także gadać się nie da. Ale prędkość synu, prędkość i już go wyprzedzam. Helmut mnie nigdy nie zawiedzie, mam zaufania ogrom. Tam się zepsuło wszystko, co się zepsuć mogło. Działają silnik, światła i hamulec sporadycznie. Poza tym nie obchodzi nic mnie. Ręczny? Zepsuł się, to go nie zaciąga. Rozrusznik? Nie wiem nawet jak to wygląda. Wycieraczki? No z tym mam kłopot, kiedy pada. Rura z tyłu odpada, cieknie benzyna. Drzwi czasem otwarte zostawiam, bo zamek się zacina. Ale jeździ, jak go połknę, moja Helmucina. Lubię, jak silnik warczy, wtedy jest przyjemnie. Nie pali dużo, no a na pewno mniej ode mnie. Szybkie, przyciemnie, wystarczy, że brudne są. Helmut, ty jesteś 1 na 100. A raz, dwa. Na razie to nad świetną mamy. Nie zwalniaj mieście, Helmut, o więcej prosić nie śmiem. Tylko wieś mnie, chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze, ty i ja, wierzę w ten duet. Rura, Helmut, rura, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem. Tylko wieś mnie, chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze, ty i ja, wierzę w ten duet. Ej, dziewczyny, mam trabanta? Cicho, jakiś znajomy będzie przychodził. Helmut, ty jesteś lepszy od tych merunów czy BM. Wyprzę cię, to zawiozę cię na CPN. Wiem, że lubisz gasnąć w chwilach nieodpowiednich. Ktoś nas wyprzedził? Zaraz będziemy przed nim. Czasem, gdy mam napięty harmonogram, krzyknę Helmut, ruch! Ale wiesz, że chcę tylko twojego dobra. W końcu jesteś tak niezawodnym sprzętem. Prawie wszystko da się naprawić śrubokrętem. Wiem, że jest ci smutno, kiedy idę zalać pałę. Nie myśl, że o tobie zapomniałem. Wiem, stoisz i marzniesz, czekasz, by cię uruchomić. Jestem spokojny, kiedy coś nas goni. Wiem, że możesz uciec. O Helmucie, nie wymagam od ciebie osiągów Ferrari. Wystarczy, żebyś mi zapalił. Helmut, Helmut, wielu się wyprze. Ty ich wtedy, Helmut, wyprzeć. Jeździ szybko, ja pojadę szybciej, nie wyprzedzi nic mnie, zwłaszcza na zakrętach. Chyba, że drzwi się otworzą, wtedy muszę się opamiętać. Ilekroć mam nad silnikiem rozkminę, widzę, że twój alternator czytam agregator, to jeden wielki eksperyment. Ale wystarczy, że przywalę łokciem i znów zapieprzasz jak królik po koksie. Może nie wygram w tym wyścigu, ale ludzie, ile ja mam przygód. Góra, Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wieś mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś na zawsze, ty i ja wierzę w ten duet. Góra, Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wieś mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś na zawsze, ty i ja wierzę w ten duet. Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wieś mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś na zawsze, ty i ja wierzę w ten duet. Góra, Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wieś mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Trabanty miały trzy bardzo newralgiczne części. Po pierwsze alternato, o którym Łona wspominał. Po drugie pasek klinowy, który się często zrywał, ale był na to sposób, który kiedyś pokazali mi ludzie ze Szczecina, nomen omen. Mianowicie można było ten pasek zastąpić na drodze, kiedy pękł pończochami żony na przykład i on nam 40 kilometrów mógł spokojnie pojechać. Trzeci wrażliwy element trabanta to były świece, które często się zalewały i trzeba było wymieniać, ponieważ to były dwa cylindry. Czasami na jednym można było dojechać i raz mi się zdarzyło z Lublina do Warszawy właśnie dojechać na jednym cylindrze. Oto takie wspomnienia kombatanta trabantowego. Teraz będzie wspomnienie bardzo starej płyty. Dlaczego? Otóż odtworzymy, wydaje mi się, że z oryginalnego pierwszego wydania ten album znalazł. Mam kilka wydań, kilka wersji tego albumu i wydaje mi się, że wziąłem dzisiaj do studia to najstarsze. Będzie zatem troszkę trzeszczało. A dlaczego ta płyta pojawia się w audycji Polski Beat? Ano, dlatego, że kiedy pytam młodych artystów polskich, kto wywarł na nich największy wpływ, wszyscy jednym tchem odpowiadają Czesław Niemen. I kiedy pytam, która z tych płyt jest najważniejsza, odpowiadają Dziwny jest ten świat. A dlaczego przypominamy ten album? Otóż będziemy przypominali go w całości przez kolejne tygodnie w audycji Polski Beat, dlatego że w tym roku, w październiku, minie 50 lat, dokładnie 50 lat od wydania tego albumu. Zatem zaczynamy. Gdzie to jest? Czesław Niemen i Akwarele. Gdzie to jest? Co szczęście? Wszyscy swą, gdzie ono ma swój dom. Gdzie to jest i jaki wygląd ma, to imię tego zna. Wołam cię, że szczęście me, ukaż się choć raz. Coś błyśnie gdzieś, dobiegam znowu nie, do błędnych ogni blask. Gdzie to jest, co szczęściem zowie się, bo jest na pewno wiem. Gdzie to jest, to śniło mi się już, lecz nie pamiętam snów. Dość dziewczęce oczy padł, aż na samo dno. I myślał, że tam właśnie znalazł lat, że to jest właśnie to. Aha! Gdzie spotkanie mi miłości cię. Gdzie dziś tych oczu ciepły blask, co szczęście mogą dać? W jaki dzień te oczy przyjmą mnie na jawie nie we śnie? Ktoś gdzieś szuka tak jak ja szczęście znaleźć te. I nie wie, że pewnego przecież dnia w mych oczach znajdzie. W czasach rewolucji cyfrowej odtworzenie w radiu płyty, która tak pięknie trzeszczy, no jest pewnym ewenementem. Chciałem się odnieść do tego, co Czesław Niemen napisał na okładce tej płyty. Przygotowaliśmy tę płytę z myślą o wszystkich i cieszyłbym się ogromnie, gdyby każdy znalazł tu coś dla siebie. A sam fakt, że już położyliście na niej igłę swojego adapteru, jest dla mnie miłym dowodem waszej przyjaźni. Bardzo dziękujemy, Czesławie, za te cudowne słowa. Z wielką przyjemnością będziemy kładli tę igłę zawsze i przez wiele, wiele kolejnych lat. Główny trzon zespołu to gitara Tomasz Jaśkiewicz, gitara basowa Paweł Brodowski. Tak, tak, ten znakomity dziennikarz jazzowy grał na tym albumie. Fortepian, organy Marian Zimiński, perkusja Tomasz Butowt plus trzy instrumenty dęte i tutaj nie są wskazani już muzycy, którzy wystąpili, czyli saks, baryton, tenor i trąbka. To skład zespołu, w którym został nagrany ten album. Będziemy wracać do tego krążka i do słów, które na nim napisał Czesław Niemen. To skoro już jesteśmy przy tym geniuszu muzycznym, jeszcze jedna płyta, która pojawiła się na rynku w tym roku, aczkolwiek nagranie jest z 86 roku. Thank you. na bankietę i na morze. Według koloru włosu sukien i według losu pod papugami. Nawet wtedy z tym żyć. Nagranie zostało zarejestrowane w Nowym Jorku w 1986 roku. Czesław Niemen i Michał Urbania, który zaprogramował wszystkie instrumenty, ale zostało wydane na maxi singlu dopiero w tym roku. I co ciekawe, to zupełnie nowe brzmienie temu utworowi, jak również nagraniu, które znajduje się na drugiej stronie, czyli High Horse, dał DJ Eprom. DJ Eprom, czyli stały nasz gość trójkowy, znakomity producent, muzyk, dwukrotny mistrz świata DJ-ów. I to on będzie tak naprawdę bohaterem kolejnej części naszego spotkania, właściwie kolejnych minut w audycji Polski Beat na antenie trójki. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem, tu zrobił mastering i podobnie ma się rzecz w kolejnym utworze. Fuck! Jarecki powrócił w tym roku kilka dni temu z nowym albumem zatytułowanym Za Wysoko i jest to absolutnie letnia, fantastyczna płyta pełna właśnie pozytywnych, funkujących brzmień i mastering tej płyty zrobił właśnie DJ Eprom, dlatego wspomniałem, że najbliższe kilkanaście minut w audycji Polski Beat będą należały do tego znakomitego DJ-a. DJ Eprom zrobił również mixtape do antologii polskiego rapu, o której troszkę więcej za chwilę. Wykonanie, streszczam się, choćby gdzieś chodzi o przesuwanie. Czas po central, odcę w Katowice. Żeby nie być pocym, jadę za mikrofon w Polsce. Nieważne, każdy tu ma jazdę, nie zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was mierzy się na głowie. Właśnie tu i w tej chwili, proste, że zginęli. Na przekór tym, co w nas nigdy nie wierzyli. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. 30 centymetrów. Ciąga FISZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Co ma zrobić jutro? Zrób zaraz. Ale nie wszystko naraz. Spiesz się powoli, jeszcze będzie czas. Nasza praca, praca to rymy i bity. Kupujcie polskie rap płyty. Było wczoraj, pamiętam. Chociaż pamięć rusza. Można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Jeśli ktoś mnie nie słucha, jest moim drogiem. Niech po prostu to odejdzie, bo go zaraz zrobię. Ja narzuciłem i puściłem w tą stronę. To się zaczęło na mokro, odpaliłem mikrofon. TDF prosto z ulicy wieści, ja i moje ziomki, nikt gorszy i lepszy. Chyba prawdy prosto z ulicy, szybce i groźniejsze od kul. Weź odpuść, czuj. Prąd nie chcą, mówię o tym, co jest we mnie. Najprawdziwsza akcja. Spójrz na drobny sektor, symbolika przeszłość. Choć już tam nie jest kawę, nie utkwiło, jest coś. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. I nie zmienia się nic, wszyscy. To kompania, która stylem swym zabija. Skumałeś? Odbijam. Prawdziwy hip-hop. Ja dam radę, bo jestem sobą. Na to kładę, boj, tak damy radę razem. Ty musimy zrobić to w Polsce, bo to są nasze najlepsze dni. A jak widzę to tak, o tym pamiętam. Kombinację szansą bezrobotnego absolwenta. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Wiem o czym mówię, nie jestem biznesmenem. Duma, rok ma, dala mnie jak genia. Masz coś do powiedzenia, to weź to powiedz. Jak nie, milcz jak na milczeniu owiec. Nie wiesz o co chodzi, to weź się kradziec. Bo chodzi o to, żeby było miło. Chociaż nie, każdy o tym wie. Na wyżynie, wiesz o czym mówię, słowo za słowem płynie. Niech to uczucie nigdy nie minie. Poczekaj, a zwłoka dalej się rozwinie. Te jak idzie dla tych wszystkich, którzy wiedzą co jest grane. Usiądź wygodnie, odpal marihuanę. Uciłany, łany, jedzie, kajpę. Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim dziś. Zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Teraz stopa, dobra stopa jest przecież. Więc daj beat i połącz ziom to na MPC. Znowu siedzę w domu, piszę tekst. Jestem grzeczny, nie szukaj mnie, bo piszę tekst. Nasza praca to rymy i bity. Kupujcie polskie rap płyty. Było wczoraj, pamiętam. Chociaż pamięć rusza. Mixtape DJ Proma został wydany na singlu, który był dołączony do specjalnego wydania antologii polskiego rapu.

powiedz, gdzie teraz biegniesz. Masz tylko chwilę dla siebie. Coraz to dalej i dalej. Kończy się dzień i powietrze. Powiedz, gdzie teraz biegniesz. Masz tylko chwilę dla siebie. Coraz to dalej i dalej. Kończy się dzień i powietrze. To był fantastyczny remix DJ Proma, Fiże Made Tworzywo, 2015 rok, album Mamut i utwór zatytułowany Bieg. Tak sobie teraz pomyślałem, że w tym Jastrzębiu to tacy prawdziwi twardziele mieszkają, bo DJ Prom jest z Jastrzębia, Kamil Glik jest z Jastrzębia, no i jeszcze znam kilku fajnych ludzi o mniej znanych nazwiskach, ale również tacy twardziele. Wspomnę również, że DJ Prom rozpoczynał swoją pracę zawodową od kopalni jako górnik przodowy. Tak, tak, to nie jest pomyłka. Później skończył studia w Katowicach, a później już zajął się graniem na gramofonach. Pierwszy z projektów DJ Proma, który pojawi się dziś w audycji Polski Beat, to Sztygar Bonko. Just Oczywiście, że DJ Eprom sobie rapował tutaj po śląsku. Nawiązanie do cudownych brzmień Cypress Hill z lat 90. jeszcze, czyli projekt Stigar Bonko. To teraz DJ-ski projekt DJ Eproma Modulators. I'm ready. Porusza to usługi, porusza to wstecz. DJ Eprom za gramofonem. Porusza to usługi, porusza to wstecz. DJ Eprom za gramofonem. Porusza to usługi, porusza to wstecz. Zagraczy z drugim za gramofonem. Porusza to usługi, porusza to wstecz. Robi beat i scratch. Jestem gotowy zacząć mecz. Tak jak Kazimierz Dejna. Płyną słowa z ust jak miód, to czysta flejwa. Generuje z gramofonu zajawkowo czysty grażyn. Moduluje brzmienie sampli, bębny ładuje do maszyn. Opinam wszystko w kable i zapinam wszystkie wtyki nastawione na hardware. Wolę to niż myszki kliki, jeśli klikam to już rekord w magnetofonie. Taśma się kręci, split płonie. Jak Amigę programuje SP1200 albo Mirage, który mówi do mnie heksem. To nie Exe program, który masz w komputerze. To Ensonic, który ma swoje brzmienie. Rozpoznaj E jak MUP, jak Poly 61. R to Roland, O to Oberheim. M modulator, sumuj wszystko na sam koniec. To jest DJ Eprom na gramofonie. Mimo że płynie czas, cały czas gra mi bas. Rusza tłum, tak jak na Jamajce reggae. Non stop, ruszam głową, ciągle pozostając sobą. Robiąc scratch, programując stopę werbę. Porusza to usługi, porusza to wstecz. DJ Eprom za gramofonem. Porusza to usługi, porusza to wstecz. Robi beat i scratch. Jestem gotowy zacząć mecz. Jestem gotowy zacząć mecz, tak jak Sean Kemp. Seattle Supersonic, Mike pali mi się w łoni. Jadę stylem wolnym, ale na dekach. Gdy mam coś do powiedzenia, wyrażam to w scratchach, klikach, bitach, bębnach i samplach. A twarz uśmiechnięta, jak w parku Halfpipe. Dłubię w wynalazkach i kocham klasykę, jak dub organizer. Czytaj Dillinger, reggae, swing, na pewno nie bring. Bardziej Run DMC, hit down with the king. Track I&I, Drive Cold Quest. To Space Jam jak MJ. Rozgrywam ten mecz i poruszam płytą wstecz i faderem w bok. Robię kolejny krok, tak jak Neil Armstrong. I odpalam rakietę z analogowym sprzętem i rozbijam kometę, uderzając ją werblem. I odpycham się stopą i dopalam się basem. Jestem modulatorem rapującym komodorem. Poruszam to usługi, poruszam to wstecz. DJ Eprom za gramofonem. Poruszam to usługi, poruszam to wstecz. DJ Eprom za gramofonem. Poruszam to usługi, poruszam to wstecz. DJ Eprom za gramofonem. Poruszam to usługi, poruszam to wstecz. Robi beat i scratch. Jestem gotowy zacząć mecz. Modulator na gramofonie. Przy okazji mogliśmy się dowiedzieć o historii różnych urządzeń, które służyły do samplowania i do pracy prawdziwego DJ-a. Teraz chciałbym Państwa zaprosić w najbliższy piątek, 21 lipca, do Kafe Kulturalnej na urodziny George'a Clintona. Papa George Rap. George Clinton, jak wiemy, to jeden z praojców nie tylko funky, ale również kultury hip-hop i wystąpił między innymi Papa Zura, Side One Crew i P-Unity. I oni właśnie oddadzą hołd George'owi Clintonowi. No to proszę uprzejmie, P-Unity. Solo, dzisiaj Han Solo i the łowryki z kolą, to ten koloprin z polo. Wyrzucam zegarki, jak coś tu tykam, tak to mój drummer ćwiczy w karkci. PU to klika, rzucam kości do pionu i nie chodzi o Chińczyka. Mam gaz i styl leniwy jak chinina w toniku. Ziomy boją się malarii jak ja twardych narkotyków. Bronx strong, arm steady zone, polowy przez grzewienie. Bijesz to przed trybunałem, stawił się za ciebie. A ja mam procent ciebie na starych płytach. Jak wiesz o czym mówię, gdy nazywam cię Bonita. Zgubmy się we sekundę albo spędźmy gdzieś miło 7 dni tego czerwca, jak lubisz Jamiro. Chwilo trwa jak numer z siłą sióstr na spółę. Heinz solo, wtedy z kolą, ty i ja duet, czujesz? Secret Life jak Leonard Cohen. Lecę w twoją stronę, przystanek przed Wilsonem. Ej, zadzwonię jak wysiądę i złapmy się na Suzina. Przejdźmy obok kina, mówiąc coś bez słów jak pantomima. Odpalam szpinak, nie, choć moja łapa to nie papaj, więc nawet się nie napinam. Znasz mnie, znasz też moją filozofię życia. Układa się w letniak, jakbym chciał ją spisać. Nie dzisiaj, odpal starego fisza SOS, chociaż nie pytam o drogę, gdzie ta klisza. Zrobię ci fotkę, najpierw daj polik na tle żoli, bo sztylek na zło. Ja mam pełny słoik, go i pusty słówór już, bo mój mózg wie, że większość z nich to atrapy ci, że chcę jeszcze o tym czasem tworzyć poematy. Jak wiem, że miłość to też ty, ja hamak i spliw. Unity zapraszają w najbliższy piątek na urodziny George'a Clintona, a my pozostajemy przy dźwiękach, no powiedzmy, funkujących. Pokażę ci trochę magii. Znam zaklęcia na znikanie prawdy. Unosimy się ponad miastem. To takie trudne, nie to takie łatwe. Kierunek dance floor, ale tu jest gęsto. Do parkietu już przyklejam się pod deszwą. A substancje są taksówkarzem. Rzeczywistość służy do rozcieńczania marzeń. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, szary, zdejmuję okulary. Realizm magiczno-cyniczny i trochę mi już śnieży na wizji. Gdzie byliśmy, nie prowadzę statystyk. Opowiedz mi wszystko o wszystkim. Światła pulsują tak cholernie rytmicznie. To miasto to nie Detroit, ale ma ambicje. Weekendy są, by popełniać błędy. Nocne taryfy z opłatą w dniu następnym. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, szary, zdejmuję okulary. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, szary, zdejmuję okulary. Rydwany i gorilla. Ania Regulska zrealizowała dzisiejszą audycję Polski Beat. Był z nami Dawid Bartkowski. Do usłyszenia mówi Hirek Wrona. Na zakończenie wrocławski Sfond Skunksa, czyli grill na działce. Zapraszamy. To nie jest przebój z tych wakacji. Funk w najczystszym wydaniu. Słuchasz nas na Bibie i przy śniadaniu. Sfond Skunksa. To daje zazujący klimat. Ej, zabiorę ciebie do granic nieba. Tak daleko, że więcej nam nic nie potrzeba. Mam twoje negatywne wibracje. Uciekamy.